50 languages. 6. 6. 6. القراءة والكتابة. Διαβάζω και γράφω. Διαβάζω και γράφω. أنا أقرأ. Εγώ διαβάζω. Εγώ διαβάζω. أنا أقرأ حرفا. Εγώ διαβάζω ένα γράμμα. Εγώ διαβάζω ένα γράμμα της αλφαβήτου. أنا أقرأ كلمة. Εγώ διαβάζω μία λέξη. Εγώ διαβάζω μία λέξη. أنا أقرأ جملة. Εγώ διαβάζω μία πρόταση. Εγώ διαβάζω μία πρόταση. أنا أقرأ خطابا. Εγώ διαβάζω ένα γράμμα. Εγώ διαβάζω ένα γράμμα. أنا أقرأ كتابا. Εγώ διαβάζω ένα βιβλίο. Εγώ διαβάζω ένα βιβλίο. أنا أقرأ. Εγώ διαβάζω. Εγώ διαβάζω. أنت تقرأ. أنت تقرأين. Εσύ διαβάζεις. Εσύ διαβάζεις. هو يقرأ. Αυτός διαβάζει. Αυτός διαβάζει. أنا أكتب. Εγώ γράφω. Εγώ γράφω. أكتب حرفا. Εγώ γράφω ένα γράμμα. Εγώ γράφω ένα γράμμα της αλφαβήτου. أكتب كلمة. Εγώ γράφω μία λέξη. Εγώ γράφω μία λέξη. أكتب جملة. Εγώ γράφω μία πρόταση. Εγώ γράφω μία πρόταση. أكتب خطابا. Εγώ γράφω ένα γράμμα. Εγώ γράφω ένα γράμμα. أكتب كتابا. Εγώ γράφω ένα βιβλίο. Εγώ γράφω ένα βιβλίο. أنا أكتب. Εγώ γράφω. Εγώ γράφω. أنت تكتب. أنت تكتبين. Εσύ γράφεις. Εσύ γράφεις. هو يكتب. Αυτός γράφει. Αυτός γράφει.